Να σας καλωσορίσουμε και σήμερα με αυτή την υπέροχη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, ένα τραγούδι που επίσης έχει δεχτεί και ένα κομμάτι άπειρες εκτελέσεις. Εδώ είναι σε μια από τις καλύτερες, έτσι δροσερό ό,τι πρέπει για ένα καλοκαιρινό μεσημέρι του θερμού Ιουλίου. Πάντα Ιούλοι είναι θερμοί και γενικότερα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Έχουμε ιστορίες για να μην ξεχνιόμαστε. Συμβαίνουν όλα αυτά. Θα κριθούν όλα, όλοι κρίνονται από το έργο τους, από το αποτέλεσμα, από τις πράξεις όπως λέμε και όχι από τα λόγια. Κάπως έτσι το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι θέλουμε να κριθούμε και θα κριθούμε όχι από τα λόγια αλλά από τα έργα μας. Από τα έργα θα κριθούμε όλοι. Θα κριθούμε όταν πρέπει, αλλά μέχρι τότε υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές, καρύδια, φουντούκια, η αμύγδαλα, το κρασί και το ελαιόλαδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη και έβαλε ακριβώς το πλαίσιο της κρίσης, γιατί κάπως έτσι θα κριθούν με όλο αυτό το περίγραμμα. Έχει απελευθερωθεί ο Αλέξη Τσίπρας μετά και τα πολύ καλά λόγια και τις επιτυχίες στον τομέα της οικονομίας. Οπότε το περιέγραψε πολύ αναλυτικά από την χθεσινή του ομιλία, γιατί γυρίζει γενικότερα. Τώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη, κάνει συναντήσεις και μιλάει. Γενικώς αναπτύσσει τις απόψεις για τα φλέγοντα θέματα. Έχουν κριθεί, πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κριθεί. Στην πράξη κρίνεται καθημερινά. Δεν έχει κανείς από το να περπατήσει και βεβαίως στη γωνία Αμερικής και Πανεπιστημίου που περπάτησε ο Μπαλάφας χθες, που είδε ένα μηχανάκι να του λέει, με αναβάτη μηχανάκι, στην πορεία το είπε, να του λέει ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά. Και ο Πετρόπουλος περπατάει στο δρόμο, και ο Φλαμπουράρης περπατάει στο δρόμο, και η Θεανό Φωτίου περπατάει στο δρόμο, και η Αυλονίτου περπατάει στο δρόμο, αλλά και ο Τσίπρας περπατάει στο δρόμο και όλοι αυτοί λένε ότι πάνε πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση. Το μάζεμα που ακολουθεί είναι για να καταλάβετε κι εσείς που δεν περπατάτε στο δρόμο, αν κάποια στιγμή τους συναντήσετε όλους αυτούς, να πείτε τα ίδια. Χθες, επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε: σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από τον ελληνικό λαό, παρόλη την εικόνα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Περπατάω στον δρόμο καθημερινά. Στηρίζεται η κυβέρνηση. Εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος με βλέπει στον δρόμο και μου λέει: κοίταξε να δεις, εμένα η σύνταξή μου ήταν 920 και είναι 920, είναι 917. Δεν είχα καμία φοβερή από αυτές τις τομές που λένε τα μίντια. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ: κρατήστε και μη φύγετε. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει και έτσι. Ναι. Ο κόσμος καταλαβαίνει και είναι πιο μπροστά από εμάς. Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ναι, κυκλοφορώ εγώ, δεν κρύβομαι. Ναι. Να βγει και να μου πει: ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες. Μάλιστα. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος. Κρατάτε, κρατάτε. Ο τελευταίος είναι ο Φλαμπουράρης, ο προτελευταίος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και πριν ήταν η Αυλονίτου, η Φωτίου, Τάπα μου, ο Πετρόπουλος, ο Μπαλάφας και όλοι αυτοί οι καλοί, οι οποίοι περπατάνε στο δρόμο, τους βλέπετε. Μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Αθήνας, μην βλέπετε που έχει ζέστη, βγείτε, θα συναντήσετε κάποιον υπουργό, να του δείξετε κατάμουτρα πόσο ευχαριστημένοι είστε, να πείτε κι εσείς κρατάτε, βαστάτε και βάλτε κι άλλους φόρους και επιτέλους τώρα θα πληρώνουμε γιατί είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αυτόν τον κόσμο βλέπουν ή λένε ότι βλέπουν όλοι αυτοί πολύ καλή παρέα. Τώρα τι λένε στην πραγματικότητα όταν είναι μόνοι τους μπροστά στα μικρόφωνα. Το ερώτημα όμως το οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι πώς τη φανταζόμαστε αυτή την ανάπτυξη. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε. Με ποια χαρακτηριστικά. Το κλειδί για την ανάπτυξη είναι η χαμηλή μισθή. Μπράβο! Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Μπράβο! Πολλές αλήθειες μαζεμένες. Όντως εδώ το είπε, η χαμηλή μισθή είναι το κριτήριο της ανάπτυξης. Και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, μην το πάρετε προσωπικά, ισχύει σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Αυτό ακριβώς μεταξύ άλλων είναι το κλειδί για την ανάπτυξη. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η χαμηλή μισθή, είναι η απειλή για χαμηλούς μισθούς και ο φόβος γενικότερα να μην χάσεις ούτε και αυτόν τον χαμηλό μισθό, γιατί απ' έξω υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καθόλου μισθό. Οπότε όλο αυτό το πακετάρισμα βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη. Γιατί χωρίς όλο αυτό ανάπτυξη δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου. Το πολιτισμένο το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορεί να είναι πολιτισμός. Η απειλή της ανεργίας, η ανεργία η ίδια ή η απασχόληση χωρίς να αμείβεται σωστά μια αναξιοπρεπής ζωή. Αυτά όλα δεν είναι πολιτισμός. Αλλά όλοι αυτοί αυτό θεωρούν ως πολιτισμό. Αν δεν σας αρέσει ο Τσίπρας, έχουμε και στην απέναντι πλευρά τον υποψήφιο. Όσοι νιώθετε αγωνία. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας. Όσοι υποφέρετε. Όσοι ανησυχείτε. Ανησυχώ που δεν μιλώ. Για τον αυταρχισμό και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Όσοι νιώθετε. Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Όσοι νιώθετε. Τάραση. Όσοι νιώθετε. Τάραση. Να με παρασέρνει. Όσοι νιώθετε. Τάραση. Δεν μας νοιάζει. Αμάν, τα είπε όλα αυτά για να καταλήξει, δεν μας νοιάζει. Είχε φτιάξει ατμόσφαιρα, έβαλε τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τις ταραχές, όλα αυτά μαζί για να καταλήξει. Δεν τους ενδιαφέρει. Πολύ ειλικρινής, απότομα ειλικρινής, ευχάριστα ειλικρινής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου τι αγωνίες, ούτε τα υποφέρω της Βανδύ, ούτε ο Τόλης, ούτε ο Τερζής, ούτε ο Λεπά, τίποτα από όλα αυτά. Πάντα σκληρός, όμως χρήσιμος και αποτελεσματικός. Σύμφωνα με τις αγιογραφίες που του κάνουν οι γνωστοί επιτελείς. Κάνουν τις αγιογραφίες, αλλά ο Κυριάκος δεν μπορεί να μην πει άλλη μια αλήθεια. Εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Γιατί είμαστε μια πολιτική παράγκα. Φτιαγμένη με λάσπη και με ψέματα. Μπράβο! Πολλές αλήθειες μαζευτήκαν και από τον Τσίπρα για τους μισθούς και για, από τον Κυριάκο για την παράγκα με λάσπη και με ψέματα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ενώ είμαστε εδώ 14 Ιουλίου, ημέρα και της Γαλλίας, μεταξύ των άλλων, είναι και ο Τραμπ εκεί, φάγανε και στον πύργο του Άιφελ, βλέπουμε εικόνες, φωτογραφίες, γίνεται και παρέλαση τώρα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα γνωστά. 83 συμβασιούχοι από το Δήμο της Αθήνας έφυγαν. Τους έστειλε ο Καμίνης, μη δύο Καμίνης νόμο που έρχεται από πάνω και αφορά νοικοκύρεμα τέτοιου τύπου, αμέσως να τον εφαρμόσει πρώτος. 83 λοιπόν από τους συμβασιούχους, όλοι αυτοί που έκαναν τις κινητοποίησεις πριν 10-15 μέρες, κάποιοι πετάχτηκαν στο δρόμο, δούλευαν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Αθήνας, έμειναν εκτός δουλειάς. Και όπως λέει η Επιτροπή των Απολυμένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθήνας, για άλλη μια φορά, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοτική Αρχή της Αθήνας, με μοιρασμένους τους ρόλους σε βάρος των οικογενειών των παιδιών που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, σε βάρος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Από τη μία, με τη μείωση των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με το 1 τρίτο των παιδιών να μένουν έξω από τις δομές, και από την άλλη, με την άμεση απόλυση 83 συμβασιούχων, επιδιώκουν την ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση των βρεφονηπιακών σταθμών που θα γίνουν βορρά στους ιδιώτες. Παίρνουν την υπόθεση στα χέρια μας, όπως λένε οι απολυμμένοι συμβασιούχοι. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι όταν κάνουμε δική μας υπόθεση στον αγώνα της κινητοποίησης, τότε φαίνεται και η τεράστια δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Τότε ξεχωρίζουν οι φίλοι από τους εχθρούς, τότε πέφτουν οι μάσχες, καμία απόλυση τα αιτήματά τους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Απαιτούμε άμεση ανάκληση των απολύσεων. Να πούμε ότι όλοι αυτοί δουλεύουν από το 2015 εκεί. Έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις σε πολύ κρίσιμο και χρήσιμο τομέα. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος της Αθήνας να εφαρμόσει αμέσως τις σχετικές αποφάσεις, να ενεργοποιήσει τους νόμους, τα διατάγματα, τις λήξεις των συμβάσεων σε ένα πολύ κομβικό τομέα όπως είναι ο παιδικός σταθμός, η φύλαξη των παιδιών. Είμαστε το 2017, άλλες κοινωνίες θα είχαν λύσει κάποτε αυτά. Όλα τα παιδιά για τους εργαζόμενους γονείς ήταν σε παιδικό σταθμό. Υπήρχαν κτίρια, ιδρύματα, άνθρωποι να τα κρατήσουν, να τα φροντίσουν, να τα ταΐσουν, να τα κοιμήσουν για να δουλεύουν οι γονείς. Αυτό ήταν δεδομένο, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο να μείνει εκτός και δεν πλήρωνε κανείς τίποτα για όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ το 2017, σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό, μεταξύ άλλων 10 αυτονοήτων πραγμάτων, τι 10, 100 αυτονοήτων πραγμάτων, μπορεί κάποιος να λύσει το θέμα του μόνο αν έχει λεφτά για να βρει την άκρη. Κουράγιο, ό,τι άλλο θέλετε, αν και εμείς θα λείπουμε από Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ. 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά για να πείτε κάτι που θα μεταδοθεί το Σεπτέμβριο. Μπορείτε να στείλετε SMS, το βλέπουμε εμείς τώρα. Γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα είναι η μέρα της Γαλλίας, επέτειος, έπεσε η Βαστήλη, είχαν εκεί γεγονότα, ντράβαλα, την απελευθέρωσαν και από τότε ξεκίνησε μια ιστορία με τις ισότητες, τις αλληλεγγύες εκεί, τις ελευθερίες, τα συνθήματα του ωραίου πίνακε ζωγραφική που μα έχουν μείνει, τα μηνύματα γενικώ τη Γαλλική Επανάσταση. Σαν σήμερα όμω το 1921, πολύ καιρό μετά τη Γαλλική Επανάσταση, στην Μασαχουσέτη, στην Αμερική, οι Ιταλοί μετανάστε εργάτε Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, εμεί του λέμε Σάκο και Βαντσέτη με τα επίθετα έτσι γρήγορα, είχαν κατηγορηθεί καιρό πριν ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλου κατά τη διάρκεια ληστεία ενό καταστήματο υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Σαν σήμερα λοιπόν καταδικάζονται σε θάνατο οι δύο αυτοί αναρχικοί εργάτες τότε και μετανάστες, Ιταλοί μετανάστες. Η κατηγορία, από ό,τι φάνηκε και τότε και στην πορεία, ήταν σκηνοθετημένη και στόχο είχε να πλήξει το εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο οι δύο τότε πρωτοστατούσαν. Πέφτουμε από τα σύννεφα και από τότε συνέβαιναν αυτά στην χώρα της ελευθερίας, στις χώρες της ελευθερίας. Θυμίζω εδώ ότι πριν λίγο καιρό, πριν μια εβδομάδα, απελευθερώθηκε ο Τάσος Θεοφίλου, είχε κάνει 5 χρόνια φυλακή χωρίς να υπάρχει κανένα δείγμα ή ένδειξη ότι, ή απόδειξη ότι έχει εμπλακεί σε μια ληστεία, παρά μόνο ένα καπέλο που το βρήκαν, το βάλαν εκεί. Η Ριάννα είναι μέσα στη φυλακή. Γενικώς είναι μια συνηθισμένη μέθοδος των αρχών της εξουσίας σε κάθε φάση, και το 1921 και τώρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, να κατασκευάζουν ενόχους για να φυλακίσουν όχι έναν, δύο, πέντε, ή να εκτελέσουν στην περίπτωση του Σάκο και Βαντσέτη, αλλά να φυλακίσουν και να καθυποτάξουν ιδέες που μπορούν να γεννηθούν στα μυαλά των καταπιεσμένων. Το γνωστό τραγούδι, αλλά εδώ στα γαλλικά για να τιμήσουμε και την επέτειο της Γαλλίας. Είμαι Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Κουβαρίστρες, βελονάκια, όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές, μαντιλάκια, τσιπιδάκια, καρύδια, φουντούκια, η αμύγδαλα, το κρασί, πραματιές πολλολογιό. Το πλάνο δύο θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρω. Εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Αυτή ψάχνει να ξαναβρει την εντιμότητα και την καθαρότητά τους. Θεωρούμε για την διευκόλυνση της συζήτησης ότι υπήρχε αυτή από την αρχή. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Οι απαράδεκτοι, τους θυμόμαστε όλοι, είχαν πάει, έχουν πάει, υπάρχουν ακόμα, έχουν πάει να δουν μια παράσταση. Μπράβο, μπράβο, ο Μπίρλας, χειροκροτήστε. Ο Μπίρλας. Παιδιά, ελάτε, ο Μπίρλας. Ο Μπίρλας. Ναι. Ο Μπίρλας το ξέρεις. Όχι. Αυτός ποιος είναι τώρα? Ο Κόρκος. Ποιος? Ο Κόρκος. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε Κωνσταντίνε, Μπίρλας και ο Κόρκος? Μα είναι μεγάλοι, δεν τους ξέρετε. Ο Κρόκος είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Καλέ, πώς δεν τους ξέρουμε. Καλέ, τι λες τώρα, τον Μπίρλα και τον Κόρκο δεν ξέρουμε, αστείευες. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Ο Κρόκος Κοζάνης. Παιδιά, λίγο πιο σιγά τώρα και θέλω να τον πιλοπάρω. Καλά, ησυχία, σταμάτησε, αρχίζεις. Καλά σου. Τελικά είναι Κρόκος ή Κόρκος, γιατί έχουμε και τον Τσίπρα που μπήκε μέσα στην παρέα ως απαράδεκτος και αυτός μόνος του, ένα σύριαλ μόνος του είναι ο Τσίπρας. Θα το λύσουμε το θέμα και αυτό στην πορεία. Γεια σου, Μερακλή. Γεια. Με θυμάσαι? Όχι. Αυτό έλειπε. Είσαι τόσο Μερακλής που έχει κοντή μνήμη. Μνήμη καλό είναι να έχει κοντή. Άλλα όχι. Τι θες? Καταρχήν να σου πω γεια. Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε. Γεια. Το είπαμε αυτό. Άλλο. Κατά δεύτερον, έχω να σου πω ότι θα έστελνα βιογραφικό για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Αφού έχω και τα κονέ. Ένα είχα γλυκάνει μια μέρα με κάτι προ την Αμουργό, αν θυμάσαι. Είχα έρθει εκεί στο σταθμό να στο δώσω. Α, νόμιζα ότι είχα έρθει εγώ στην Αμουργό. Όχι, στο σταθμό τον έδωσα. Τι ήταν, ε? Κάτι που πίνεται. Είναι αυτό που λέει μου λες δεν πίνεται. Μου λες δεν έχει πίνεται. Να ξαναείμαστε μαζί πως αποφιλίεται. Και εγώ το μαντιά γίνομαι. Αυτό το λένε οι μπάρμεν στα νησιά. Για να κεράσουν οι σφινάκια και να δώσουν να κάνεις κατανάλωση. Εγώ και εγώ δεν είμαι μπάρμεν. Είμαι πίσω από την μπάρα. Φτιάχνω με ποτά, ποτά, ποτά. Και τη Σάρα και τη Μάρα κάθε μέρα συναντά. Ναι. Εγώ μόνο προσφέρω κάτι που πίνατε. Μάλιστα, καλό είναι αυτό. Ναι, συμφωνώ. Ό,τι πίνει ο καθένας καλό είναι. Αμ, γι' αυτό έγινα μπάρμαν, μαν, μαν, μαν, μπάρμαν. Εννοείται, λοιπόν, άκου. Έχω να αφιερώσω ένα ποιματάκι. Τι? Την βλακεία του λαού μας. Νομίζω ότι ένα παραδοσιακό τραγούδι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Είναι το «Εμείς οι τρεις στον καθενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ σε αδερφέ». Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και «Εμείς οι τρεις στον καθενέ, τσιγάρο, survivor και καφέ, βρε δε βαριέ σε αδερφέ». Πολύ καλό. Δύο φόνοι, μια κηδεία, παν και μπούμι, πιστολιές. Επισήμω συνοδεία, μπακαλιάρι, κόρδαλιές. Μια ξαφιά κάνει τσιγκούκι πάνω κάτω τα σανσέ. Και στο γήπεδο τραβούκι με στη λάνια μόρτισερ. Παρακαλώ. Δεν είναι real FM εκεί? Είναι, κύριε, γιατί να μην είναι, είναι. Αποστόλη. Έλα. Είστε την πλάκα. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Ολιάνης. Άντε πάλι. Είναι μοιραίο, κύριε Λιάννη, είναι μοιραίο. Μήπως είναι λίγο κάρμα αυτό, ρε παιδιά? Είναι κάρμα, μάλλον. Έλα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Πάμε για το τελευταίο ψαγμένο της χρονιάς. Ναι. Κάποιος άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι του Κολαϊδόνη για όλα φταίνε οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες. Και την επόμενη μέρα είπε: φταίνε όλοι οι Έλληνες μαζί, διότι τα φάγανε με τις γκόμενες. Μάλιστα, πιο ψαγμένο πεθαίνεις. Προσοχή στο καλοκαίρι, γιατί πεθαίνουν πολλοί από αυτά. Έλα, γεια. Και σου εύχομαι χέσιμο. Έλα, γεια, γεια. Ο πραγματευτή. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Κουβαρίστρες, βελονάκια. Όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές. Μαντιλάκια, τσιμπιδάκια. Καρύδια, φουντούκια, η αμύγδαλα, το κρασί. Πραματιές, πολλολογιό. Το πλάνο δύο θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρω. Εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Έχει ένα λάθος το τραγούδι. Λέει τον πλανόδιο θα κάνω, ίσως και την ξαναβρω την εντιμότητα. Το σωστό είναι τον πλανόδιο κάνω, μήπως και την ξαναβρω την εντιμότητα. Σωστό και την ειλικρίνεια και όλα αυτά που τα έχουμε χάσει, αν τα είχαμε κάποτες. Είναι ένα μια μικρή διαπίστωση. Ο Καμένος βρέθηκε στη Σέριφο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω στη Σέριφο. Κρατάει μια εικόνα εκεί της Παναγιάς και τη δορίζει σε μια καλόγρια και λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Ο Πόντος, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένας κενιαίος χώρος. Και αυτόν τον χώρο με τις ευλογίες υπαρμάχου στρατηγού της φυλάει η Παναγία. Καλά, ας έχουμε και κανένα πλοίο, κανένα αεροπλάνο, κανέναν στρατό άμα χρειαστεί, καλές διπλωματικές σχέσεις, έτσι ανάλυση γεωστρατηγική, γιατί καλή η Παναγιά δεν λέω, αλλά το 2-4 στο γερμανικό δεν θα το κάνει η Παναγιά και άμα χρειαστεί κάτι θα γίνει με άλλους τρόπους όπως ξέρουμε, γιατί θα είχε νόημα από εδώ η Παναγιά αν ήταν και από εκεί κανένας Άγιος, αλλά δεν έχουν Αγίους οι άλλοι, έχουν όπλα πάρα πολλά. Όταν το ακούσα από τον Υπουργό Άμυνας, υπάρχει ένα θέμα. Φεύγουμε από αυτό. Τώρα το κάνει για τους γνωστούς λόγους ψηφοθυρίας, να πάρει ψήφους από θρησκευόμενους. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν και δεν θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλάζουμε φιλοσοφικό θέμα και γεωγραφικό θέμα και τουριστικό θέμα. Το Αιγαίο το φυλάει η Παναγία, όπως λέει ο Καμένος. Εγώ έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη ότι αν όντως υπάρχει Παναγία. Το Αιγαίο φυλάει την Παναγία. Φυλάει και όλους εμάς, γιατί έτσι όπως είναι το Αιγαίο, αυτή η υπέροχη θάλασσα, με τα νησιά, με τον αέρα, με το υπέροχο χρώμα, νομίζω όλοι μας, θεοί και άνθρωποι, θέλουμε να φυλαχθούμε μέσα σε αυτό. Είναι ένα θαύμα τραγουδιστικών από την Κάλυμνο μας έρχεται, μέρα μέρος λέγεται, δεν προλάβαμε να το ακούσουμε όλο γιατί υπάρχει ένας βίαιος λαός, εδώ τον πιάνει η βία και η βιασύνη το λαό που θέλει να πει και αυτό στα δικά του. Για δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ρε. Τι λέρε, σε μένα ρε. Καταρχήν τώρα τι είναι, εδώ είναι το αποτέλεσμα του μη σηκώματος τηλεφώνου. Εσά δεν σου σηκώνεται το τσουτσούνι όταν πρέπει. Μένα θα μου πει για το τηλέφωνο. Κοίτα να σου σηκωθεί εσένα στην κυρά. Πιάσε μας εμάς. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επέτειο. Καταργήσαμε τα μνημόνια. Σα σήμερα? Ναι, το δεύτερο και το πρώτο. Α. Φέραμε τα καλύτερα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς δεν είμαστε όποιοι και όποιοι, Αποστόλη. Εμείς είμαστε με τον Κατρούγκαλο που είναι κομμουνιστής. Α, ναι, μωρέ, το ξέχασα κι αυτό. Είχαμε κι αυτό. Τα είχαμε όλα, έχουμε και τους κομμουνιστές. Γάμο το στανιό μου. Έλα, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα ότι αν ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής. Τι ξέρεις εγώ ποιος είμαι? Ποιος? Αγιατολά Χομεϊνί. Αχ, δύσκολο όνομα διάλεξης. Έλα μα, αφού εκείνος είμαι. Θέλω να σε φωνάξω μια παραλία, τι θα σε λέω, Γιώτα, από το Αγιατολά. Γιώτα, Γιώτα. Όχι Γιώτα, όχι Γιώτα. Α, το Λάχ. Για το Λάχ, ρε, αλλά για το Λάχ, ρε. Λοιπόν. Πάλι βαρετό. Καλή επιστροφή, λοιπόν. Ναι, ναι, γεια. Έλα μου. Λυπάμαι πάρα πολύ, το βλέπεις, θα χωρίσουμε πάλι. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, εμείς. Μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Μια ζωή θα αγαπιόμαστε, εμείς. Εμείς. Κάποιος κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς. Όχι αγάπη μου, καινούργια σεζόν θα είμαστε πάλι μαζί, together. Ναι, αυτό για το λίγο καιρό το νους. Σήμερα θέλω να σου ανοίξω την καρδιά μου. Αυτό που όλες μου ανοίγει την καρδιά σας και το βρακεί καμία. Σεξιστεί ο εσύ. Σεξιστείς, εγώ φταίω μετά. Ωραία. Αυτό που όλες μου ανοίγετε την καρδιά σας και το βρακεί κανένας. Α, τώρα, ναι, τώρα το έθεσες πολύ καλά. Έτσι. Ωραία. Νιώθω και φέτος αυτό το δυσάρεστο συνέστημα ότι φεύγετε και μας εγκαταλείπετε. Τι φεύγω, μωρή, πας καθόλου καλά. Γιατί, μωρή, είναι δυσάρεστο. Έχει να πάει κονσέρβα σύννεφο. Λοιπόν, προπόνηση, να μαθαίνετε. Είπε, λοιπόν, εμείς σταματάμε αυτή τη βδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εσάς. Έτσι, Υποθύμιος, τη Δευτέρα. Δεν σημαίνει τίποτα για εσάς. Αποστολή, παράζω μέσα μου. Σε παράζω μέσα μου! Αγάπη μου. Πέτα το βρακί τώρα. Τώρα, ναι. Εσύ και όποιος φίλος σου μας ακούει. Πήρα να σου πω να πούμε να πάω να μαυρίσει το κολλάκι σου πρώτον. Δεν έχω ανάγκη, το κάνουμε με τεχνητές μεθόδους. Γι' αυτό σε πήρα έτσι για την τελευταία τώρα του, για το καλοκαίρι. Να σου πω ρε μαλάκα, εσύ ρε μαλάκα, αναρωτιέμαι πάρα πολύ, αφού ανοίξει τον ιδιωτικό τομέα, πώς είσαι υπερασπίζεσαι με τόσο μένος τους κοπρίτες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Φαντάζεσαι να σου να την έρθει εσύ μαλάκα, αν θα είχες μια τέτοια εκπομπή, τη δεύτερη μέρα θα σου να τόσο κουρασμένο παλικάρι, σαν αυτά τα κουρασμένα παλικάρια μαλάκα, και ούτε θα επιβίωνε στον ιδιωτικό τομέα ούτε μια μέρα βρε μαλάκα. Επειδή είσαι παραγωγικός και κάθε μέρα σκέφτεται τι θα πεις στο ραδιόφωνο που σε ακούμε και σε γουστάρουμε, γι' αυτό ρε μαλάκα επιβιώνεις. Πού είσαι με τους κοπρίτες τους δημοσίους υπαλλήλους μαλάκα και εντέχνος μου κρύβεις τη φωνή και βάζεις λόγια από πάνω επειδή βρίζω για τα γάμο εφάπαξους. Γεια σου τζουτζουκάκι μου, καλό καλοκαίρι τζουτζούκο μου, να είσαι καλά. Άντε μωρί λουλού, πουτακάκι, καλά μπάνια. Άντε καλό φλαμίγκο, γεια. Άγγελε, υποφέρει η Τζένι Μπότσι, έτσι λέει, από τον Μπίρμιγχαμ, μου στέλνει μήνυμα. Και εμάς που περιμένουμε κάθε μέρα να σας ακούσουμε, δεν μας σκέφτεστε καθόλου και πάτε διακοπές. Είστε η μόνη μου παρηγοριά. Πείτε σας παρακαλώ στον Άγγελο ότι υποφέρω. Από Μπίρμιγχαμ. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολί και την αρχαία πόλη Παχουαλή. Πότε συνήθισα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Αντίο, ωραία Γλαρέτζα. Γεια σας. Φρουρά! Φρουρά! Πότε δεν θα ξεχάσω κάποια δύση στο χρυσό κόκκινο φεγγαρονίσι. Αχ, λίγη που πολύ τον κόσμο κι αν γυρίσω άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίο, Λιλίπου, πολύ αντίο, αντίο. Φέρνω το πατήρι μου, το άλλο το πλοίο. Φρουρά! Φρουρά! Φέρνω το θέο της γραμμής. Φέρνω το αεροπλάνο. Και φέρνω, Λιλίπου, πολύ. Γεια σας και με την νίκη. Τις ομορφιές σου πάνω. Αντίο, κομαντάτε. Η φρουρά που είναι! Φρουρά! Φωνάζει το φρουρά! Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος! Τι άλλο να προσθέσουμε εμείς. Βάλαμε τους καλύτερους να σας πούνε αντίο. Να προσθέσω καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε, γεροί να είμαστε. Να ανταμώσουμε ξανά το Σεπτέμβρη. Με τις παραγγέλειες φτάνουμε στο τέλος όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σας. Επειδή θα φύγετε τώρα, μα θα πει με ένα καλό, βάλε λίγο κύριε Βασίλη. Ένα από πορεία τι πρώτε φορέ που είχε πάρει που σε έβριζε. Γιατί γουστάρουμε να σε ακούμε να σε βρίζουν. Τέλεια, και εγώ γουστάρω να με ακούτε να με βρίζουν. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια! για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ, ο καλαμπουρτζής είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό. Μη βάνει ολοχελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε στου καρχαρίες. Όχι καρχαρίες, ακούσει λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθο κάνει, δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Φτιάχνει άλλα τοπία τη Ευρώπη. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Ναι, είναι ζωντανή, δεν θέλουμε φίδια εμεί. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάλει φίδια και μαλακίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμεί δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνε εμεί. Και μη με νευριάζει τώρα. Τώρα όμω θα είναι τη μόδα λόγω Ολυμπιάδα, είναι τη μόδα να φάμε κι εμεί λίγο φίδια. Θέλω να σε ψηφίσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Η ελπίδα έφτασε. Αν ήμουν γροθιά σου, να είμαι η αριστερή σου. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Εσύ θα με φτωχύνεις πριν μ' αφήσεις να φύγω. Με ένφια να με λούσεις, μετανάστης για λίγο. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Αν δε μου τη φορούσες ψέμα και η φωνή σου που δεν ξεχνάω ποτέ, έτσι που με πηδούσες λες και ήταν γιορτή σου, ξαναπες όλα ναι. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα, τι καλά. Την Παρασκευή θέλω μια παραγγελία. Και τι δεν κάνω. Και τι δεν κάνω. Και τι δεν κάνω. Την πειραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Μπράβο. Την μνημονιάρα σου να ζήσω κι ας πεθάνω. Και εσύ με διώχνεις σαν τον Κώστα τον Μπογδάνο. Ω, κάθε στιγμή. Αυτό. Κάπου να βρεις τον Κώστα τον Μπογδάνο να το κολλάς. Από σένα θα το πάρω, έλα, γεια. Και τι δεν κάνω. Την πειραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ με διώχνεις σαν τον Κώστα τον Μπογδάνο. Ω, κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω. Η μνημονιάρα σου να ζήσω κι ας πεθάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει. Να τη βλέπεις σαν ξένη. Μην προσπαθείτε να στοχοποιήσετε άνθρωπο επειδή κάνει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Πνίγομαι απ' τα χρέη. Σιγά ρε παιδιά. Είμαι ο πίκος απίκος. Τόσο μεγάλα πάθη, η καρέκλα και ο φίκος. Θέλω εδώ να μείνω, που με έχουνε γαμίσει. Γαρ***τε γιατί χανόμαστε. Κι ούτε καταλαβαίνω αν έχουμε κολλήσει. Αφιερώσει θα έχουμε την Παρασκευή. Αυτό το καινούριο, τη Τσολιά την επιτυχία, το αν δεν μου τη φορούσες. Αν δεν μου τη φορούσες, ψέμα και η φωνή σου. Σηκώνουμε τα μανίκια για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας. Που δεν ξεχνάω ποτέ, έτσι που με πηδούσες, λες και ήταν γιορτή σου. Ξαναπες όλα ναι. Έτσι που με πηδούσες, λες και ήταν γιορτή σου. Ξαναπες όλα ναι. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για κάνε. Δεν θυμάμαι αν είναι ο βουλευτής της μακρής της Νέας του Ισανέλ που έλεγε ότι ψήφισε τα μνημόνια και έκλαιγε. Ο Σπίρτζης του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός υποδομών. Που έκλαιγε, ναι. Αυτός έκλαιγε. Καλά, κι άλλοι κλαίγανε. Το Σπίρτζη θυμάμαι. Ναι, όλοι κλαίγανε, τέλος πάντων. Κλαίγανε όλοι. Και θέλω με τη χαρτοπέκτρα που λέει Σαφώνω Ταρά με τον άλλο που λέει έκλαιγε η μαμά, λέει έκλαιγε ο γιατρός. Και στο τέλος λέει Σαφώνω Ταρά. Τελικά λέει από αυτό το κλάμα μόνο εσύ λέει ωφελήθηκε. Για τα αεροδρόμια, κύριε Χατζηδάκη, ισχύει η δήλωση που έκανα πριν την υπογραφή της σύμβασης ότι διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο παραχώρησης. Εκεί πέρα έγινε η πιο δραματική σκηνή που εγνώρισα σε όλη μου τη ζωή. Μόλις η μαμά βλέπει την Νίνα στο κρεβάτι, βάζει τα κλάματα. Αυτό υπογράψαμε, αυτό που εσείς κανονίσατε και για το ΤΑΙΠΕΔ, για τις 9 παραχωρήσεις που εμείς δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι εμείς πονάμε. Κλαίει μαμά, κλαίει η Νίνα, κλαίω εγώ. Και εμείς πονάμε. Κλαίει νοσοκόμες, κλαίει και ο αστυφύλακας. Όλοι κλαίγατε. Όλοι. Αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση στις 9 ιδιωτικοποιήσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα. Δηλαδή με όλα αυτά τη βόλεψες εσύ. Μάλιστα. Να σε μισήσω είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Και το δεύτερο είναι όταν ήσουν ο οδηγός στο μετρό Θεσσαλονίκης, τότε που έγινε η επίταξη. Και αυτό σεξιστικό, γιατί μωρή που μπαίνει το μετρό, στο τούνελ, στην τρύπα. Άρα, τι κάνει το μετρό την τρύπα, υποθέστε μόνοι σας, σεξιστικό, άισε χτύρι. Θα τους ταράξουμε στο σεξισμό, φυλάκια. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο, καρβουνό, άμε να δούμε. Επόμενη στάση, Παπάφου. Χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρη, Μπαόκια. Προσοχή στο χαρτάκι μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. Επόμενη στάση, Νεάπολη. Μπουγάτσα με σκαλί, του γρου μπροστά. Πρόνος ανόδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Επόμενη στάση. Μισό. Να γυρνάει κλαρακιά. Να γυρνάει. Επόμενη στάση, Τούμπα. Next station, Τούμ. Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Ψυχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Παραγγελία θέλω. Δύο σουβλάκια χοιρινά, όχι εντάξει. Αχ, μην ζελιγωθούμε, μόνο. Λοιπόν, άνθιμο. Άνθιμο σκέτο ή άνθιμο γαζί που λέμε. Κι εγώ αστείο. Για πάμε. Άνθιμο και λοιπά φασισταριά παπαδές. Εντροπή, ναι. Θα δώσεις και μία λουκά εκεί πέρα, εντάξει, έχεις απόθεμα, βάλει ό,τι θέλεις. Τον παπά από τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή, που λέει κάτι κορυφαία του στυλ, έχω το κάμπριο για να βλέπω το Θεό απευθείας κτλ. Και όλα αυτά θέλω να τα δέσεις με τραγουδάκια του στυλ. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Αυτό είναι στα απαγορευμένα τραγούδια, μπορεί, λογικά απαγορευμένα. Αυτά λογικά δεν έχουν απαγορευτεί γιατί έχουν χριστιανικό μήνυμα μέσα τους. Okay. Τα όλα, άναψε ο Θεός τσιγάρο. Μήπως να βάλω και λίγο την προσευχή. Ρε, γράφεις. Αυτό, Αλεξίου, Θεός αν είναι. Δεν είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, κάντε εσύ εκεί πέρα μια χωριάτικη απόλα. Είναι λίγο πιο χασικλίκο το δικό μου, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχει για Θεό μέσα. Στέλνεις και τους αγγέλους και Αγίου Σπυρίδωνα, έχει πολλά. Κι όταν ανάψει ο Άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι. Α, θέλω, ναι, άμπραβο. Πώς πας στην εκκλησία, άμα έχει πεθάνει ο άλλος και σου λένε να ανάψουμε όλες τις λαμπάδες, να ανάψουμε τα μισά. Στείλ όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου. Να πουν τον άνι, νάνι. Να τα, αυτά επιτρέπονται. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας κάτι. Ότι όλες αυτές οι ροές λοιπόν των προσφύγων και των μεταναστών έχουν μια κοινή συνισταμένη. Είναι μουσουλμάνοι. Και εδώ λοιπόν ανιδρύεται ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πρικάς. Στην πατρίδα μας δεν χωράμε άλλοι. Είναι μικρή η πατρίδα μας. Θεός αν είναι. Η τάνς ή επιτάς. Κάς μου την ημερή μου, τι κάνεις. Καλά παπά μου, συγγνώμη, τρόμαξε. Άκουσα αυτά τα αναρχικά και νόμιζα ότι ήταν τίποτα φρικιά. Έχεις δει πολλά φρικιά με ζε τρία πλευρικούς αερόσφαγους. Θα την κυρίζουν έξω τον κάμπορα. Όχι. Μην λέμε τέτοια κουκουρού που νυχιάτικα. Μας κυβερνάνε, να μην τους πω παλιοκουμούνια. Οι κουμουνιστές μας κυβερνάνε. Αυτά μου είπε ο Θεός, αυτά κι εγώ σου λέω. Θα πέσει εξορκισμός. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω. Καράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το θέλα. Θέλω να βάζεις ό,τι λέγανε αυτό ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί, ο Σαμαράς, τρέχουμε, κάνουμε αγώνες και τα λοιπά, και να βάζεις ένα τραγούδι τρεξίματος από τα παλιά και να βάζεις αυτό που έλεγε ο Κεντέρης είναι πρώτος και τον Τσουκαλά να λέει άντε γεια, ευχαριστώ πολύ, έλα γεια. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίον ακολουθούμε. Χρυσός διοικητής ο Κώστας Κεντέρης, είναι απίστευτο! Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαραθώνιο. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Θαρώ ότι βρισκόμαστε στα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου. Χρυσός διοικητής ο Αλέξης Τσίπρας, είναι απίστευτο! Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές. Βάλε μου για την Παρασκευή της Μέλισσας, ευκαιρία είναι. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς, μας να τον πατά, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δε με θέλησες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο συμφώνησες.